أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متين أمجبو أغتالي مكيندبو إبان غريونا أتين ديوانا قويكا يويتي والله رب العالمين. تمي بزا الله ويرانغ يترون دموانتو إنكمو وبا آبانج موانا واتوناتو السامو والسلام أبا مواورا. فهذه نعمة لا تعادلها نعمة. إيجو تشينجرا تيوالي وش تشينكانا وبا تشيفانانا. الله مونتو قوى الدوب السلام أبام ودب لتشنشا يقرى إلي مقققة sinsonga abantu banaamulaba nti ye mwavu, naye ye mugagga. So gw'atabuwadde tewaliwo kuswala na bunyoomoofu na kubonaabona bwenkana kukwe. Sinsonga abantu ne tulaba nti oboolyawo ali bulungi, naye temuli bulungi bwamu wabana bo. Kuruen songa wamuntu Allahu Azza wa Jalla mwimura mutia wamuntu Allah guwasa nyusi zamu noburamu obwensi namu motokanafu kamu enyo nyinazi fura taksi afuruma wakuma wabarinya wabarinya wahakada na yenge mkome ilo agenda kuingia mirogwa Allah Azza wa Jalla nga tagenda kuddamu kusanga ssanyu. Ekyo kye kirungi kye tugamba nti ali bulungi? Jawabu la. Makulu omuntu Allah okumumma lazzaati dduniya, obuwoomerevu bw'edduniya, naye ate n'amulongooseza enkomero ye, kye kiri afdal wa ahsan. Era wanira fubanye nnyo Allah okumusaba kumira obusiraamu bwo, ataakuteebese okubeera ng'obukolera ddala nga bwe yabusa ku Muhammad, era nga nnabbi bwe yabusomesa oba n'abukola. Tumusaba Allah sokusasanebyende kwesa Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne bassahaba be na buli kinomu agoberedde manihaji yaabwe okutuusa onnakwetunamusiika n'ekitiibwa Allah rabbul alamin. Tumwetonde Allah kunsobiza fezi kulembedde ennene muzo n'entono muzo yoze twakola nga tugenderedde ddala okumusobya ne bye twakola mu butanwa. Yetujjukira mu mazambi nege tutajjukira. Tumusaba Allah mu bwewombeefu obw'ekika ekyawaggulu abeere ng'asonyiwa aleme kufuura bukendeevu bwaffe na mazambi gaffe. Ensonga ya kutubonyeza nayibonerezo ku lunaku lwetunaamusinkana oba tugezesa na bigezo binene bye tutajja kubeera nga tumalako nabyo. Barakallahu fiikum wa katharallahu min amthalikum wa juziitum kulla khairin. Kubeera nga mwerekereza omuntu akasente n'akerekereza nassaako gibbiz okuva ku mwalimu asooka paka ku mwalimu asembayo, saba Allahu Azza wa Jalla abeere ng'akibasitulamu ekisinga okubeera ddala ekirungi birungi by'edduniya n'enkomero. Twebaza abalimu baffe abatusomesa abatujjukiza ebigambo bya Allah daiman ebbanga lyonna. Saba Allahu Azza wa Jalla abasasire ekisinga okuba ekirungi era girenga batukumira bagirenga bakyagasa abasiraamu saako n'obusiraamu. Abi idnillahi tabaraka wa ta'ala tugenda genda maaso n'omusomo gwaffe gwe twasunako oba gwe twabikkulako omulundi ogwayita tahsinu linsanu ضiddu ashaitan. Tahsinu alinsan ضiddu ashaitan, engeri omutonde gy'asobola okubeera nga mwana wattu yessaako olukomera eri shaitan biidhini llahi tabaraka wa ta'ala gwe musomo gwaffe tahsinatu alinsan ضiddu ashaitan. Ngeri ki omutonde gy'asobola okwessaako olukomera okubeera nga talumbaganwa shaitan? Mihadara gyaffe oba mu nsinkano zaffe ezaakulembera twalaba obaoliawe mbaseera bidde biidhinillah okutuuka ku lukomera olw'ekkumi n'ettaano embaseera bidde ng'olwaliro biidhinillah katulabe olukomera olw'ekkumi n'omukaaga. Nasaba Allah kuteerimu omukisa. Hifdhu albasar, hifdhu albasar, okukuuma amaaso go, okukuuma amaaso gwayagala Allah akusseeko olukomera oba ayagala okwessaako olukomera wakati we ne shaitan ayina okubanga akuuma amaaso ge n'okubanga akuuma amaaso ge. Amakulu nga tagatunuza ku haramu, tagatunuza ku ekyo Allah kyeyagaana, wa innama yeerwanako nnyo okulaba nga bw'aba waakugasitula kwaki agasitulira ku ekyo Allah kyayagala subhanahu wata'ala, era kyeyamukkiriza okutunulako. Neyeerwanako nnyo neyeefaako nnyo okulaba nga amaaso ge gatambulira wansi biidhinillah. Akola bw'atyo Allah amuteekako olukomera wakati we ne shaitaani. Buli bw'obeera nga ggwe amaaso go gabeera mu bbanga bwegalaki, waliwo abantu ng'amaaso gaabwe galinga gankaza lujja gonna nga matuukaavu bwegati atunula n'ogamba ilaha illallah muisiraamu, wandikakkanyizza ku maaso n'agamba nti obanga ate senga ndi muzibe ndeka ntunule. Ogwo nno mutawaana. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah agamba nti inna fudula an-nazar okutunula okweyongera oba okwenyongereza oba mwana wattu nnyini kutunula kwatunula naye nga twalowoozezza yadiu ila listihsaani, kukola juhudi kukowola nnyiniko okubeera ng'atandika okulongoosereza oba okukola ennongoosereza ku ekyo kyatunuddeko. Makulu be kuba kutunula ku mukyala wa haramu kasita oyitiriza okumutunulako bw'oti shaitaani etandika okukukuba akaama ku ye nitolaba ng'agwanidde. Gwatya kati ogamba otya ntasobola kwagala nga tomugambanga? Okimanyi nti naye ayinza okuba ng'oledi yakwagala dda ira okuba bo bambi tebalina busobozi bwafula leka naawe mugambi nyinga mitawana gyavuddewa gyavudde mu kutunula nozzaayo ennongoosereza nejja shaitaani olwo nno mwana wattu neekukuba akaama kaayo wawuquu suurata almanduuri ilayhi fi lqalbi walinshigaali bih, buli bw'oyitiriza okutunuulira ku kintu bwe baba mukyalo omusajja buli bw'oyitiriza okubeera ng'omutunulako bw'oti mwana watu ekifana nyiche kiyingira mu bwongo bwo kiyingira mu mutima gwo ne kitandiko kusumbwa webase ningoroza mukazi gwa singa obagwa kinudde waka era notandika okubeera nga tomujjako birowoozo nyingo mutawana gwabuddewa maaso gajja wansi kutunula notunula notunula siramu bwatyo siba ino omusiramu kale eriiso bwe liba nga limuwabyeko n'afundikira ng'atunudde ku haramu alijjayo mangu ijjayo mangu tazzaayo ikhwani tazzaayo ayagala Allah okumussaako olukomera eriiso talizzaayo gwakubiri sahaba gwe bayita jali radiallahu taala anhu agamba sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi waalihi wasallam an tatrati alfuj'a au alfaj'a agamba nti nafunako chance nembuzo mbaka alaihi salam kunnamulayo eriiso erya kwegamba eryobutanwa eryobutanwa maaso gange gabadde wansi bwe nsudde bwenti ne gagwa ku haram nabbi n'amugamba nti insarif basarak awo obaokomali jjayo mangu tosunula ntunula yankaliriza siraamu naggwamu amagezi yalina oluusi n'ayasaamirira n'okwasaamirira lwakutunula ne n'obwongo ne bumuggwamu ekyo tekikkirizwa mu busiraamu mu hadith ejuba kwa aliyin bun abi talibin radiallahu taala anhu nga ntu nabbi alaihi ssalaamu yagamba nti ya aliya la tutbiu nazra annazra la tutbiu annazra annazra toddiriza okutunula olutunula okutunula ze luganda olutuufu amakulu bw'otunula tozzaayo fa innama laka al ula walaisat laka al akhira ku lw'ensonga Allah asobola okukusonyiwa olusoose naye olw'okubiri luno ntya gy'oli kyandiba emitawaana ti abavubuka ne babissaamu olwo bwongo nga nti no baatugamba tulina chance emu kati naatunula nga ti kantunula olutunula lumu naye nga luba buvunaanyizo naatunula bwati siraamuwe ensumbwa wekka amaaso go gakkakkanye gabeere wansi kuuma amaaso go okubeera nga mwana wattu tegatunula kwekyo Allahu azza wa jalla kyeyagaana ekyo kikole okusinziira ku busobozi bwo ng'omutonde Allahu azza wa jalla agenda kubanga mwana wattu akuwaamu obulungi agenda kubanga akuwaamu obulungi nabbi alaihi ssalaamu mwana wattu mu kutwagaliza obulungi aliwo hadithi إذا كان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه مبام نتوقع لما حل الشعر أقرام با بين سفار جباركو نمبك عليه السلام فنزلنا منزلا فمنا من يسره خباءه ومنا من هو في جشره ومنا من ينتظر فنادى منادي رسول الله الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد فقال الرسول عليه السلام نبينا قامبا إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلمه له إنه نبي قبلي تواري والنبي إن الله يتمر بري بري روانج إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وكجاكو تيابانك شتيك جاري وكن ينون أبانتو بي وارد يديرو وارد يتشرونجي Chino, we mchukora, mugenda kufuna madara maso ga Allah. Mugenda kufune nyota maso ga Allah. Mugenda kufune kiwa maso ga Allah. Buricheva manjina angani chirunji, chaba anga chateko kubera angani chibaga. Wayundira humshakwa mayalami. No kubanga wekesa, abatisa, abasembe zawara, iribu lichonacha atege delchi limu akabeje jemati. Heri nabili, ya kurembera Muhammad okujja ko kyabanga kya kigamba abantu be ne nabi bwacho byakola mbere faraga kwetu masafi nga n'ekisinga okusumbwa abasajja bye bitonde ebisalira mu emabega w'ekibi illa man yasamahu Allah kujja ko Allah bwatadekoru obukumi ni wallahi Shaitani wekwiti damu chitombe echo. Batono nyaro. Nyinge mitawana? Maso. Mitawana maso. Mitawana maso. Chovora wa? Amaso gano genda. Haditha itupe vaku kwa bahu raja. Rabi Allahu ta'ala anhu. Nabiya gamba nchi kutiba alabni adama. Allah ya wandika. Kumwana adamu. Hazzuhu. Omugabo gwe mubwezi fahuwa muturi kudhalika la muhala nga mwana watu mungeri yonna chino chimutuka kutachi na kufumi nagamba alayhi salam falainani tazniyani wazinahuma annagar ama sabiri genda no kuenda kuwago kwe kutunura. Wal udhunani taziniyani wazinahu maa asamri. Na matuga kona chiki. Genda. Ngo kwenda kuwago kwe kuuliriza. Yungi na kudabo zisuri daburunji. Wal lisani. No ulimi wendo kwenda kuwago chiki. Kwe kuunji ya dobozi. Na uunde ibigambo. Kwe kuogera. Waliyed. Waliyadani tazmiyani. Nemi kono jinebe lijukorati. Wazinahuma al-baptisu. Ngano kuenda kuwa jo. Kwe kukwata. Mano kuwato mkazu wa haramu ngaro. Oba, oba, oba. Warijilu. Na maguru wabili. Nakugenda ukwenda kwako kwe kutambura ogende wabi mwakolede program walqalbu sakono omutima gogwe gomba nekuberawo ngakuli kubunkenke ngagulinda kituukirira ddi naye waisaddiqu dhalika alfarj ekikona mustafu oba okulimbisa ye private parts yaffe ekyo bwe kibaawo Oro mutonde ngayoka ayitibwa eyayenze shar'an mateka gomsira. Oba oro ngatulio katumusake chibonerezo Allah cheyaragira okussa ku bantu ababeera benze mu mitendera gyabwe ebiri. Bwaba mufumbo obanga si muki. Obanga si mufumbo. Ikhwani amaaso gaffe. Nabi alayhi salaam. Mumbere pana gana konga weti. Mukutinyo nyora akabenje wekari. Yatugano kutunulira abakyala abo. Enkaliriza. No kuyingira webali. Kubabo tebamanyi kinene. Wallahi abakyala tebamanyi munene. Kiriza gana. Nabi ya gamba iyakum wadhukulu ala nisa. Musajjono wallahi yatubu ulisi shafari mila na abu za afara aita alhamu ya Rasulallah. Ya Rasulallah, mutia tono, sista wa mutara wa. Mumulabote. Naye si tunu si mutuno ulira. Nabbi nagamba nti alhamu alimautu. Aba bamulamu bamulamu rumbe oluttira ddala. Rumbe oluti. Niti mwana wakwe kyewunyisa? Ositinkana waka? Namu tweri singanya ne tubonga n'okubonga ekyokuva n'obubegabega. Oyo mulamu mulamu. Twali buzibu. Era n'omukyala nga tayina buzibu. Kulaba bbaawe ng'azannya naani ne sisita we. Abalekana waka nga bali baliwo bitayina buzibu. Oyo mulamu we. Ne nabbi yamuyita lumbe. Nabbi naawe tokkirizibwa omusajja nga bwagaanibwa okutunuulira omukyala olutunuulwa olw'obwagazi oba olw'enkaliriza olunaafuuka ensonga sheitaani omukubakaama n'omukyala naawe tokkirizibwa kutunuulira muvubuka lutunula lutakoma leesh naawe oli mutonde sheitaani naawe esobola okukubakaama wetegereza ekisige soogwononya Allah omuvubuka aliko ekisige tunuulira ennyindo enaali oba mulaalo n'okalikiriza bwoti ntawana ne kijja n'otandika onoonya akalamba kakessimu n'otandika okwesekereza waali ye ng'ebitawana kivuddemu kumutunuulira yegga omukyala Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah agamba ذهب كثير من العلماء الى انه لا يجوز للمراه النظر الى الرجال الاجانب بشهوه ولا بغير شهوه اصلا نعم في كثير يا جماعه ذهب كثير من العلماء وغبنجو نينم بماني واجينا نيكي غامبي كيغامبا obagwa baga abamaji bakufabanji ennyo annahu la yajuzu lil mar'ati ntechikirizibwa eri mukyala annabar ila rijali al ajanibi okubeera nga tunuulira abasajja abatamuzira kufumbirwa bishahwatin n'embeera ey'obwagazi wala bighairi shahwati aslan wala bighairi shahwatin aslan era takkirizibwa kye kimu kutunula olutunula lwankaliriza si nsonga sikirwa bwagazi ng'atunuulira omusajja ku lwaki ebiddiira tajja bisobola biddiira kyagenda kubeera nga abisobola naam nga tuva ku nsonga eyo n'okufundikira bamanyi baffe mbasalafu abaatukulembera waliwo eyogera ebigambo bino teera kigambibwa inna sheitaana yaqulu lilmar'ati sheitaani ekuba abakyala obwama ng'ebagamba etya emugamba etya anti nisfu jundi gwe nkwesiga kuba oli gutundutundu ku jje lyange wenkanankana kimu kyakubiri ku jje lyange wa anti sahmi alladhi armi bihi fala uhti'u mukyala gwe kasaale kange gwe mugabo gwange nga bwe nteekamu bwenki ne nkukanyuga emikisa 99 nina okuteeba emikisa 99 nina okuteerwa wa anti mawdi'u sirri era gwalimu ekyama kyange gwe gwensindika gwe gwentuma gwe gweneya eri ekyetaago kyange kyendaba nga kingezeeko so abakyala twetereze naffe kyala twetereze سعيد ابن المسيب رحمه الله أقام مؤثر إن يبقيه يقام ما آيس ما آيس إبليس من أحد إلا وأتاه من قبل النساء ما آيس إبليس من أحد شيطاني تبقى عند مستتوك أكو إكستنتيا كبوا مصوبي إلي مستجر وأكوان شايلتين إكذب ذاكم ميتاكو جو nekukono waguru wansi maso emabega e tetuka kwa kisete gama chono ndari kanemele guwa ila wa atahu minkibali nisa kukujako chance kisemba yo jeko desa emulita kurubda wa mchaha wallah so الحسن السادس عشر وركم النامبا كومنا مكادا حفظ البصر كوما ما صدق فيه مكرزا ما صدق قتام بريد وانسي إخواني أما صدق مكرزا قتام بريد وانسي بنوش كورا إيجو بإذن الله الله عند قصة كوركم را يلي كو شيطان دريان دي سيمو كتوكاكو بإذن الله وعند كوبانغولي زيبي بإذن الله Nibo toko ni wotyo, ligenda kubali gure. Era kumkomerero, wanyinza fundikiranga otomete. Nza fundikiranga otomete. So barakallahu fikum, katiko maho, insha Allah, nduweza sinatani kila mwambi wakuta Allah waliwa kwa naba kiliza, nituka mwa tulibaramu, nitumaliza rukomeroro kubalu gazimu, urobu kukuruwa uwo. إن شاء الله أتكم أو إن شاء الله صلى الله عز وجل بتويدا بتجريم الشوقية أبيت فولي لننزي أرنكو إتنام السيكنا ثم صلى الله عز وجل بسين بانتو أبوانك وانكلا إنيو أكنون الديني يا أبو أيتم صلى الله كبير أنك تستمون كولا تتفرتك الدم الديني نكتب بسو كبير أنك تجيكورا ممبك عليه السلام يتسمسا إلام غابو يجيكورا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله